יואב, מה? אני חושבת שאולי, אולי, אולי, אולי, אולי, יש לנו אינטרנט. זה טוב. יש לנו אינטרנט! זה טוב, כי אפשר לעשות הרבה דברים בזכות האינטרנט. מה נעשה עם כל האינטרנט הזה? אתם יכולים לתת לי קצת מהאינטרנט שלכם? כן, אנחנו רואים שיש... כל האינטרנט שלנו. היום התקלות הן לא אצלנו. טם, טם, טם. סופר. אוקיי. כן. אז שלום לכל הצופים, איזה כיף, אנחנו מחכים לנו כבר מלא זמן. אז נעשה את סבב ההיכרות בקצרה. שמי יואב לנצמן, מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, מהנדס אסטרונום חובב, מהנדס מערכת בכיר בעמודת Space.il, כותב הבלוג מסה קריטית, ומנחה את התוכנית הזאת. כן, החללית. קרן, זה היה נורא והיום. היי, אני אשם שזה איתנו. איתנו בצוות, כרגיל, מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותב את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, ומחבר את הספר שמיים שבורים, זוכה פרס הגפן. ומפיקה את התוכנית. זה, אמרתי, אוקיי. אוקיי, פיין. איתנו בצוות עופר מתוקי, דוקטורנט, פרוטו-דוקטור. פרוטו-דוקטור, כבר מה קוראים הדוקטור הזה שלך? מאוניברסיטה העברית. אחתו ברח בינתיים? לא, לא, פה. בדיוק מי אפשר לא רואים. הוא הספיק לעשות סלפי בעמוד הפייסבוק של האירוע. עופר כותב את החוקר בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, ובא לבלוג היקום הנראה. דוקטור יעל הילמן. דוקטור יעל הילמן. ממכון ויצמן, נכון? כן. זה היה קשה, קרן, זה היה קשה, זה ראוי להערכה. יעל חוקרת סופרנובות מטייפ 1A, או שיש כבר כיוונים חדשים? זה הכיוון. היא הולכת לביג סופרנובה. אוקיי. הם משלמים לה כדי לפוצץ כוכבי לכת חסרי, או סתם כוכבים. כוכבים. כוכבים. מה זה לפוצץ כוכבי לכת? אנחנו מפוצצים כוכבי לכת באמצעות פיצוץ כוכבים. ודוקטור ויקטור צ'רנוב. יום, הפעם עם החתול. והפעם עם החתולה. נעלנו את הגף בנקוע החתולית. ויקטור הוא דוקטור להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, ומומחה בדלק ומוצק וטילים ודברים אחרים שמתפוצצים. דברים ש... היי, אולי הוא ויעל הילמן יכולים להיכנס לאיזה שיתוף פעולה. אוקיי. טם, טם, טם, טם. ודוקטור. דוקטור בועז קרני הראל. שאני מקווה שהאינטרנט שלו יחזיק מעמד. הוא עושה דברים ממש קטנים. מומחה לפיזיקה של אנרגיות גבוהות וחלקיקים ממש ממש קטנים. אנחנו הולכים לדבר היום בתוכנית על מיליון דברים. מיליון דברים. רגע, אתה לא רוצה להגיד שלום לכל האנשים בצ'אט? איזה מזל שהתחלנו ב9 כמו שצריך כדי להספיק את המיליון דברים. נכון, נכון. היי, קפה זה חשוב. אז אנחנו הולכים לדבר היום על התוצאות של על חיידקים. גם על חיידקים, וגם על הניסויים של שהיית האסטרונאוט שהיה שנה בחלל, סקוט קלי. אנחנו נדבר על SpaceX, שעושים כמה דברים ועוד לא עשו כמה דברים אחרים, ונדבר על טיל ה-SLS, שזה הטיל הגדול שנאסה מפתחים, על היפוך כתבים מגנטיים, בכדור הארץ, ומה זה יעשה לנו אם זה יקרה? אני ראיתי את הסרט הזה וזה לא נגמר טוב. זה לא יהיה סרט טוב. אבל הם סרקפתי את הסרט הזה. נדבר על חורים שחורים בינוניים, שזה דבר שהוא בעייתי ואנחנו נבין למה, ועל סופרנובה שגילו אותה בזמן ממש ממש ממש מהר, אחרי שהיא קרתה, שזה דבר מאוד נדיר וחשוב, ועל עוד דברים, ואם נספיק בעזרת אלוהי האינטרנט, אנחנו נדבר גם על חומר אפל, אם בועז יצליח להחזיק מעמד איתנו. ועל עוד כמה דברים. אז ראשית, לפני שאנחנו נתחיל ולפני שמפיקת התוכנית תספר לכם איך אתם יכולים להגיב לנו, אנחנו נגיד שלום למלא אנשים שנמצאים אצלנו בצ'אט. והם נורא שמחים, כי יש לנו אינטרנט. אז אנחנו נגיד שלום ל... דוקטור, רעות צורק אברמוביץ'. את רוצה להגיד את זה? אוקיי, תגידי את. לא, אני אגיד לך, אתה תגיד לך. אז שלום לשי, ושלום ליעל, ולדוד, ודותן. יואב לנצמן? זה אני. רגע, דוד כאן עם ניר? זו השאלה החשובה, כי אם כן, היי ניר! וליובל, ולמישהו שקוראים לו RPG 2, אני לא באמת יודע מה השם, אבל תודה, תודה על התוכנית. וראיתי גם את עינת פה, ואת לילו, ואת מישהו, ושקד, וזהו, בינתיים. אוקיי, אז זה מלא אנשים וזה ממש כיף. שלום, ואיזה כיף שאתם פה. ועכשיו קרן תסביר לכם, אם אתם לא צופים הקבועים שלנו, איך אתם יכולים להגיב לנו בזמן הקבועים. אבל גם אם אתם צופים הקבועים שלנו, אולי שכחתם בטעות שאתם יכולים להגיב לנו, אז אני אספר לכם. איך הם יכולים להגיב? תודה ששאלת, יש לכם אחת משלוש דרכים להגיב. אתה רוצה לספר את פנטומימה? אחת משלוש דרכים. דרך מספר אחת היא בשרשור שאלות בפייסבוק. כנסו לדף האירוע בפייסבוק, יש שם שרשור שאלות לחברי הפאנל, ותשאלו אותנו שאלות בבקשה על נושאים הקשורים לתוכנית. אם זה לא נושאים שקשורים לתוכנית, אתם יכולים לכתוב הצעה לתוכניות הבאות, ואז אנחנו נקרא את זה ונוכל לענות לכם. וגם אם שאלתם שאלה ולא התייחסנו אליה, אנא כתבו אותה בשרשור שאלות לחברי הפאנל בפייסבוק, שם אנחנו נבוא ונענה לכם. אופציה מספר 2 היא בעזרת ההשטג החללית בטוויטר, אל תשכחו את הידוע, אני מנטרת את ההשטג הזה, וככה אנחנו יכולים להגיד שלום למוקס ולפיבי, למשל, שצופים בנו מהטוויטר, כאילו, הם צופים בנו ביוטיוב, אבל never mind. אז אם אתם שואלים שאלה ומשתמשים בהשטג, אז אני יכולה לראות את זה ולענות לכם על שאלות. והדרך השלישית והחביבה שלנו היא בעזרת הצ'אט שרץ פה, ממש, אתם רואים את הורות. שבינתיים מתקנים לך את העברית. כן. מה? לא, כן, יעל, אנחנו מתכוונים לכל היעליות, והי נועה של דוד. אז אתם מוזמנים... אני יכולה להמשיך? בבקשה. תודה. היי נועה, היי אדם. אז אתם יכולים לשאול פה שאלה, רק סמנו בשתי כוכביות אם זו שאלה אלינו, כדי שאני אוכל לראות אותה בתוך הרצף של צ'אט. בכל מקרה, אם פספסתי שאלה, אנא חזרו לפייסבוק וכתבו שם שאלה לחברי הפאנל. תודה רבה לך, יואב. אז אנחנו נתחיל ממשהו שהיה השבוע. משהו שהיה השבוע? כן, היה שיגור מאוד מעניין של טיל שנקרא PSLV, טיל הודי ותיק, שמשגר לוויינים כבר הרבה שנים, והפעם הם, ההודים. שברו סי בשיגור המוני של לוויינים. הסי הקודם היה של משגר רוסי, אני לא זוכר כרגע איזה מהם, אבל שיגר 39, לא, משהו בסביבות בין 30 ל-40 לוויינים קטנים. הטיל לזה שיגר 104 לוויינים, שזה ממש ממש הרבה וקפיצה מאוד גדולה מהסי הקודם, והמטרה היא לא לשבור סיים, המטרה היא בסך הכל לשגר המון המון לוויינים קטנים, ננו לוויינים, אין כרגע דרך טובה לשגר אותם חוץ מאשר על ידי הטילים הגדולים הרגילים, ולא ישגרו ננו לוויין באמצעות טיל גדול לבדו, אז יש כל מיני שיטות איך לשגר אותם בקבוצות, יש מין דיספנסרים כאלה, והם שגרים אותם אחד אחרי השני באמצעות קפיץ. זה נחמד, והסרטון שמראה אותם משוגרים נראה כאילו הטיל פשוט זורק אותם, מפזר אותם אחד אחרי השני, בסדר, כן, הכל בצורה מאוד מסודרת. הטיל הזה נסע שלושה לוויינים גדולים של ההודים, זכות החלל ההודית, והמון המון לוויינים קטנים, ש-88 מהם הם לוויני תצפית, ננו לוויני תצפית של חברה שנקראת פלנט, בעבר פלנט לאבס, שהולכים לעשות צילומים של כדור הארץ, ואחר כך גם המון המון לוויינים נוספים אחרים, שניים מהם ישראלים. אחד מהם זה BGUSAT של אוניברסיטת בן גוריון, שהאמת היא לא שמעתי עדיין שקיבלו ממנו עוד חיים. צריך לברר את זה באמת. והשני זה הלוויין של ספייס פארם, החברה הישראלית, הלוויין לא יוצר בארץ, ושמו דידו 2, שמיועד בשביל לבחון כל מיני תהליכים כימיים ביולוגיים למטרה של פיתוח תרופות, שמסתבר שיש יתרון גדול לעשות את זה באפס כבידה. אז הלוויין הזה הוא הראשון מסוגו שנמצא בחלל ויעשה את העבודה הזו. כמו כן, חלק מהלוויינים הנוספים, פשוט בגלל שזה כל כך הרבה, גם כן חלקם אנשים, מהנדסים ישראלים קשורים אליהם, ואנחנו נשמע עליהם בעתיד, אבל שיגור כזה המונים מבהיר את הצורך שקיים היום באמצעי שיגור ללוויינים מאוד קטנים, עד שיהיו טילים שהם קטנים בהתאם, שמפותחים כרגע, שחלקם כבר נמצאים בסוגים שונים של ניסויים. אבל זה מה שקורה עכשיו. זה העתיד של ה-New Space, של החלל האזרחי המסחרי, לוויינים קטנים, ושיטות מעניינות וחדשות איך לשגר אותם בצורה טובה, כי בואו נגיד ככה, שיגור של 104 לוויינים בו זמנית, מכיל בתוכו גם איזשהו סיכון שמשהו בשיגור לא יצליח, ואז פחות או יותר כל עולם הננו בעולם עלול להיפגע. אז טוב שהשיגור הזה עבר כמו שצריך, שבהצלחה לכל מפעילי הלוויינים. משיגור שהצליח נעבור לשיגור שלא כל כך קרה. היום היה אמור להיות שיגור של SpaceX, כולל חזרה של השלב הראשון ליבשה באור יום. הוא לא קרה בסוף בגלל איזושהי תקלה קטנה בכיגוי. שלא קשורה לחיידקים שהיו עליו. היו עליו חיידקים. היום. נדבר על זה. בגלל החיידקים? אולי, כן, הוא הצטנן. אז ההיגוי של ההנאה הוקטורית של השלב השני, המנוע מסוגל לזוז מצד לצד וככה לכוון את הטיל, משהו שם היה לו בסדר, ובערך בין 10 ל-13 שניות לפני השיגור החליטו שיש שם איזושהי אנומליה שעדיף לא לקחת את הסיכון, דחו את השיגור למחר, אז מחר בשעה 4:38 שעון ישראל, אחרי הצהריים כמובן, אם אתם פנויים, אז שווה לראות את זה. אנחנו עושים את הקישור עוד מעט בדף של האירוע בפייסבוק ובצ'אט, אז תוכלו לחפש את זה מחר. וויקטור, בוא נדבר על כאן שיגור של SpaceX. רגע, יש לך שאלה בצ'אט. אוקיי. יובל, מישורי שואל אם הלוויינים כל כך קטנים, האם אי אפשר פשוט לראות אותם מתותח מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גדול? ההבדל בין תותח לטיל זה שתותח נותן בבת אחת את כל התאוצה, ולכן מגיעים בקלות ל-LFG, ובדרך כלל דברים פשוט נמחים בטוט. אלה כן הם פגזים. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא אחרת. אוקיי, דבר על זה. הבעיה היא שאתה יכול, יש דרך לשגר לוויינים שיעמדו בתאוצה כל כך גדולה, פשוט ממלא אותם בנוזל, אינרטי. הבעיה היא שתותח, קשה מאוד לעשות תותח כל כך גדול, אתה מאבד לחץ. כשאתה עושה קנה מספיק ארוך, והיו כמה וכמה ניסיונות של לבדות תותח שמשגר דברים לחלל, כולל בחור קנדי שבנה בחצר שלו איפשהו אי שם בקנדה מושלגת תותח ענק, וזה פשוט לא עובד כי אתה מאבד לחץ. יש בעיה לעשות תותח כל כך גדול. והאפשרות לטרמפולינה במקום? גם לא? זה אולי יותר טוב. הבחור הקנדי שבנה בחצר של תותח ענק, זה לא היית אתה, נכון? לא, אני הייתי בטולות, הוא גר איפשהו, איפה שיש הרבה יותר שרק. אוקיי, אני רק רציתי לוודא את הנקודה הזו. אז בוא נעבור לקומפלקס שיגור 39A. אז בקצרה, בגלל שיש לנו הרבה דברים, SpaceX פותחים, למעשה היום אמורים, השיגור שהיה היום, היה אמור להיות מכאן שיגור 39A, שהוא כאן השיגור השלישי שלהם. הם הולכים, כרגע יש להם שיגור, הם הולכים בעצם להגדיל את כמות השיגורים, ואני חושב שיש להם איזה 30 או 40 שיגורים מתוכננים קדימה, והם פשוט, כמו שאני אומרתי פעם, התחילו הכי חזק שהם יכולים ועולים משם, יש להם עכשיו שלושה מקומות שהם יכולים לשגר מהם, והם מתכוונים לנצל את כולם. עכשיו, יש פה גם משהו שהוא קצת סימבולי, כי כאן שיגור הזה זה כאן איזשהו, כאן שיגור ששוגרו ממנו כמעט כל משימות ירח אי פעם, כמעט כל משימות ירח, והוא היה די נטוש, הם לקחו אותו, שימשו אותו מחדש, ועכשיו אמורים להתחיל לשגר ממנו, וזה... והם הולכים דוחרים קדימה, כפי שאנחנו רואים, הפיצוץ שלהם בזמן השיגור שלהם בספטמבר, רק קייט אותם קצת, הם לא ממש עוצרים. כן, אני רק אוסיף שהשיגור האחרון ששוגר משם, מאתר ההיסטורי הזה, זה מעבורת החלל אטלנטיס, נדמה לי, הייתה האחרונה ששוגרה ביולי 2011, ומאז הוא מחכה. אז מחכה לספייסיקס, מסתבר. אוקיי, אנחנו נעבור לנושא הכתבים המגנטיים עכשיו. אז הסרט הזה, עם הניוטרינו, כי אני זוכרת אותו, במפורש, הם היו ניוטרינו עם חישה, והיה שם באר. ניוטרינו שעברו מוטציה, לא? כן. לא, את מבלבלת. נכון, זה באר. את מבלבלת את 2012 עם הליבה. כן, זה... אחד מסרטי האסונות הגרועים. אני זוכרת סרט שהשדה המגנטי הפסיק, והתסמין לכך היה ציפורים שהתנגשו... זה הסרט שכל סטודנט למדעים פלנטריים צריך בשביל... או שלא. אתה רוצה להמשיך את המקצוע הזה. אז אופר, אתה אומר שזה לא קשור לסרט. אסונות גרוע מלפני 10 שנים. אולי הם שאבו את ההשראה שלהם משם, אני לא יודע. בכל מקרה, למי שלא יודע, לכדור הארץ יש שדה מגנטי, ולשדה המגנטי יש שני כתבים, צפוני ודרומי. ואנחנו יודעים שהכתבים האלה פעם בהרבה מאוד זמן מתהפכים, בערך פעם ב-100,000 שנה. עכשיו, כל העסק של השדה המגנטי הוא מאוד מאוד מסובך, אני ניסיתי פעם לנסות ולהבין איך זה עובד ולא באמת צריכתי להבין. ההיפוך שלו גם כן לא לגמרי ברור לנו למה זה קורה ואיך זה קורה, אז יש לנו הרבה מאוד תהיות בנושא. ומסתבר שכבר די הרבה שנים ידוע שיש ירידה משמעותית בשדה המגנטי, לפחות בחלקים מסוימים, בכדור מסוימים בכדור הארץ, יש אזורים שכבר אי אפשר להטיס מעליהם לוויינים, כי כבר אין שם מספיק שדה מגנטי כדי שיגן עליהם מהקרינה מהשמש. ועכשיו קבוצה של חוקרים עשתה סימולציות חדשות והגיעה לכל מיני תובנות חדשות, והיא אומרת שייתכן שהירידה המשמעותית הזו היא משהו שהוא מראה שאנחנו בדרך להיפוך של הכתבים המגנטיים. עכשיו, לא מדובר על מיד, מדובר על כנראה באלפי שנים הקרובות, אבל עדיין, זה משהו שהוא מטריד. היפוך של כתבים מגנטיים זה דבר שהוא לא קורה בבת אחת, ויש לו הרבה מאוד השפעות. קודם כל, השדה המגנטי יורד כמעט לאפס, ואז יש כל מיני גם מלא בלגן, פתאום יש מלא כתבים בכל מיני כיוונים, ויש המון, זה פשוט, זה יעשה... זה יגרום להמון המון בעיות וכל מיני חישור לניווט וכל דבר שתלוי בשדה המגנטי. מה שעוד יותר חמור זה כמובן שאם אין שדה מגנטי או שהוא חלש מאוד, תהיה הרבה יותר קרינה של קרינה קוסמית שמצליחה להגיע לכדור הארץ, כי השדה המגנטי לא מסיט אותה. המון המון בעיות, אנחנו לא רוצים להתאפס לא מוכנים במצב כזה. וזה מאמר שפרסם, יצר קצת באז, זה משהו קצת מפריעים, כי בינתיים זה באמת עניין שהוא רק של סימולציות. עכשיו, זה אייטם שאני הכנתי לשבוע שעבר, ובערך יום או יומיים אחרי זה אני ראיתי משהו חדש שמתקשר לזה, שזו הייתה כתבה בוויינט שמבוססת להפתעתי על מאמר מדעי אמיתי, שהם לא כתבו איזה, אבל מישהו מצא לי אותו. ודווקא המאמר הזה הוא דווקא לא מגיע ממדעים פלנטריים או מפיזיקה, אלא מגיאולוגיה וארכיאולוגיה. מדובר על קבוצה של ארכיאולוגים ישראלים בשיתוף עם מעבדה מקנדה, שהם בעצם הם לקחו קבוצה של ידיות של קדים מתקופת ממלכת יהודה, זאת אומרת משהו כמו 800 עד 200 לפני הספירה, שהן ידיות שנתנו עליהן חותמות וכל מיני כתובות שהבהירו למי זה השייך, לאן זה הולך, כל מיני דברים מעניינים כאלה. ו העניין הוא שכשיצרו את החמר, כששרפו אותו, זה נקבע שם איזושהי תכונה שמאפשרת לנו לדעת מה היה השדה המגנטי באזור באותה תקופה. והם בעצם עשו ניתוח על ידי המעבדה הזו של השדה המגנטי ב-600 השנה האלה, והם הגיעו למסקנות מאוד מעניינות. קודם כל שהשדה המגנטי אז בתקופות מסוימות היה הרבה יותר נמוך מאשר עכשיו, ושב-200 שנה הראשונות, כלומר בין 800 ל-600 לפני הספירה, הוא גם ירד בתקופות מסוימות בקצב מאוד מאוד מהיר, הרבה יותר מהיר מאשר שהוא יורד עכשיו. וזה מרתק. א', בגלל השיטה, זו שיטה מגניבה לאללה, זה כל כך מגניב שזה כאילו משהו שמגיע מתחום אחר לחלוטין, ופתאום יש לו השלכה על דברים שקשורים למה שאנחנו מדברים עליהם. הרעיון הוא שבגלל החום הרב בתנור, אז זה משחרר את הכיוון המגנטי של החומר עצמו, ואז הוא מקבל את הכיוון המגנטי של הסביבה? אתה יודע יותר ממני. אני לא מכיר מספיק טוב את ה... זה מה שקורה בפגיעות מטאורים. אז נשמע הגיוני שזה ה... זה מקבע משהו, אני שוב, יכול להיות באמת מה שאמרת, נשמע סביר, אני לא מכיר מספיק את הנושא בשביל להגיד בצורה ודאית, אבל זה בהחלט אומר לא יודע אם תחזיות, אבל מה שנאמר במאמר שמתבסס על סימולציות, שייתכן שהכתבים מגנטיים בדרך להיפוך, הוא לאו דווקא נכון, זאת אומרת, זה איזושהי עדות לכך שיכול להיות שיש תנודות מאוד גדולות בשדה המגנטי של כדור הארץ, בלי קשר להיפוך של השדה המגנטי. זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו עוד הרבה מאוד זמן להיפוך של השדה המגנטי, יצטרכו עוד הרבה מאוד עדויות, אני מניח, בשביל לדעת יותר, כי בין השאר אנחנו לא יודעים מספיק טוב על מה קרה בהיפוך של השדה המגנטי האחרון, שהיה לפני הרבה מאוד זמן, ומה היה בתקופה שלפניו. אז יש עוד הרבה מה לחקור בנושא, אבל זה מאוד מעניין. בעצם מנסים להסיק מסקנה של קנה מידה של מאות אלפי שנים, מתוך כמה אלפי שנים בודדים. ואז זה לא מספיק לפיתוח סטטיסטיקה בעצם. כן, בעצם מה שיש לנו, יש לנו עדויות, יש לנו מדידות ישירות רק מפחות מ-200 שנה, אני חושב. לא, אבל גם מה שאתה אומר שהסיקו מתוך הכלי חרס, זה כן משהו שאפשר לקחת. אבל נכון, אין לנו משהו על מלפני 50 אלף שנה, יש לנו סדר גודל של אלפים בודדים. אז יש עדויות, אתה יודע, יש פה ושם דברים שהם נמצאו גם כן בסוג של ארכיאולוגיה או גיאולוגיה, שמצאו איזה דברים מסוימים, כמו פגיעות מטאוריטים, הדברים כאלה שקיבעו את השדה המגנטי אפשר למדוד, אבל זה הרבה יותר נדיר, הרבה יותר קשה. קדים, יש לנו גם עומדן זמנים הרבה יותר טוב, ממש, כאילו ממש ברמה של עשרות שנים, וגם יש לנו הרבה יותר מהם. אז זה נותן לנו עומדן ממש ממש טוב, ממש סטטיסטיקה טובה שאפשר לעבוד. טוב. מגניב. אז מאיפה המאמר הזה? איזשהו ז'ורנל של ארכיאולוגיה, אני לא לגמרי זוכר איזה, זה לא משהו שאני מתעסק איתה בדרך כלל. זה ישראלים אבל? כן, כן, ישראלים עם איזושהי מעבדה בקנדה. אוקיי, אחלה. מגניב? כן. דיברנו פעמיים על קנדה בתוכנית. קנדה. אוקיי. אז בואי נעבור לנושא של סקוט קלי. כרומוזומים בחלל. היו הרבה כתבות על זה, שהחלל משנה את ה-DNA שלנו. החלל משנה את ה-DNA, האדם ששלחנו לו, האדם שחזר, בלה בלה בלה בלה. אוקיי, אז כמובן שהכל זה סתם, זה הרבה מאוד יחצנות. אוקיי. הרבה מאוד יחצנות, מעט מאוד מציאות. בואי נזכיר רגע מה היה... אוקיי, אז ככה, קודם כל אני רוצה להתנצל בפני מי ששואל שאלות בצ'אט, אנחנו כרגע קצרים בזמן, אז אנחנו רוצים קדימה, תעתיקו אותם לשרשור השאלות בפייסבוק, אני מבטיחה לכם שאופר יבוא ויענה. אז מה שקרה זה ככה, סקוט ואחיו... מרק? מרק, קלי, הם תאומים זהים, ושניהם אסטרונאוטים, שניהם עברו את כל מיני אסטרונאוטים, ואז בנאסה החליטו לבדוק מה החלל עושה בצורה הכי יעילה. שניהם גם היו בחלל. שניהם גם היו בחלל. אמרתי ששניהם אסטרונאוטים. שהיו בחלל. היו, אתם מפריעים לי להגיע לכך של הטלומרים. אוקיי, אז שניהם תאומים זהים שהיו בחלל עם ניסיון תעופתי, והחליטו לשלוח אותם לחלל בצורה הבאה. את מרק השאירו על כדור הארץ ואת סקוט שהלכו לחלל לשנה. לשנה, שזה הרבה יותר ממה שבדרך כלל. כן, והם רצו להשוות את התוצאות אחרי שנה, אחרי שנה החזירו את סקוט בחזרה לכדור הארץ, והתחילו להשוות מה עושה שנה בחלל, כשהם משתמשים במרק בתור קבוצת ביקורת, מכיוון שהוא תאום זהה. אז אפשר להגיד שהרבה מאוד דברים היו זהים בהתחלה, ולכן היה אפשר להשוות בין שתי הקבוצות של N שווה 1, שזה לא בדיוק סטטיסטיקה, אבל אתם יודעים זה מה יש. אומרים okay? שהאסטרונאוטים בתחנת החלל הם עכברי מעבדה, אבל פה העלו את זה רמה. זה ממש. היו עכברי מעבדה. ממש עכברי מעבדה. טוב, אוקיי. אז מה גילו? מה גילו? לא, שי, לא שלחו את מרק לחלל, שלחו את סקוט לחלל, את מרק השאירו על כדור הארץ. הם שניהם היו בחלל בעבר, אבל לא עכשיו. אז הוא בסדר? כולם בסדר, ולעומת זאת, הכותרות בעיתונים מזמורים, זה היא מזכיר לי משהו. אוקיי. אז ככה. מה שגילו אצל סקוט, זה כאשר הוא חזר לכדור הארץ, זה קודם כל שהייתה לו רמה יותר גבוהה של כל מיני דברים שקשורים לסטרס, עקה. הוא היה במצב עקה, מצב של סטרס, מיקרו כבידה, הרבה קרינה, סטף. מיקרו כבידה זה רע. מיקרו כבידה זה רע. אז החלבונים שלו שקשורים לסטרס עלו בגוף, ויחסית, גם יחסית למרק וגם יחסית למצב שהם היו כאשר טס לחלל. אחרי שהוא חזר, החלבונים האלה חזרו לנורמה, מה שאומר שאם לא ידעתם, להיות בחלל זה מלחיץ. אכן, גילוי מסעיר. הדבר השני שגילו, זה שהייתה ירידה ביצירת מסת עצם, ביצירת עצם בחצי שנה השנייה לשהותו בחלל, שזה נורא מעניין מכיוון שאנחנו יודעים שיש ירידה ביצירת עצם, אבל עכשיו היה אפשר להשוות פחות או יותר אחרי כמה זמן זה מתחיל. אז אנחנו יודעים שזה מתחיל ממש מהרגע שמגיעים למיקרו כבידה. רגע, אבל בחצי שנה. אבל בחצי שנה השנייה זה הפך להיות מאוד מובחן. אבל גם זה הסתדר ברגע שהוא חזר לכדור הארץ, ברגע שהוא חזר לכבידה. הדבר השני, עוד משהו שהשתנה זה שחיידקי המעיים שלו השתנו, יש סוגים מסוימים של חיידקי מעיים שאנחנו מכירים אותם ממה שיש בלמטה של היוגורט, במעטפות של היוגורט, אז חלק מחיידקי המעיים שלו השתנו, היה שם שינוי באוכלוסיות השונות, אבל הכל חזר לנורמה אחרי שהוא חזר לכבידה ולכדור הארץ. השאלה אם זה לא עשה נזק בלתי הפיך בינתיים. לא. רגע. אחד הדברים הנורא מעניינים שהם עשו זה חיסנו את שני התאומים נגד שפעת, עכשיו, למה? כי החיסון הזה משתנה כל שנה, כך שהיה אפשר לבדוק ספציפית את התגובה לחיסון הספציפי הזה ולראות את השינוי, וגילו ששניהם הגיבו לשפעת, ושניהם אחרי שנה, אחרי שסקוט חזר לכדור הארץ, התגובה שלו לחיסון השפעת נשארה אותה תגובה, כך שזה לא השפיע על החיסונים שהוא קיבל. רגע, מה זאת אומרת התגובה? הם ניסו להדביק אותם בשפעת אחרי שהם נתנו להם חיסון? לא, הם בדקו את רמות, הם בדקו את רמות הנוגדנים. אוקיי. כלומר, זה לא פגע במערכת החיסונית שלו. זה לא פגע במערכת החיסונית שלהם. בדיוק, יעל, שתי נקודות, אם בא לך לעשות דוקטורט באימונולוגיה. אבל הקטע שתפס את כולם זה שינויי ה-DNA, שאחד זה מטילציה והשני זה טלומרים. עכשיו אני אסביר מה זה, כי אני לא עושה בו על זה, אני עושה קרן. אז ככה, טלומר זה החלק בקצה, תביא לי כרומוזום רגע, תביא, תהיה כרומוזום שנייה, אוקיי. הנה כרומוזום, ובקצה של הכרומוזום יש קטע שנקרא טלומר. כל פעם שאתה מתחלק, הטלומר נחתך, נחתך, נחתך, עד שהוא מגיע לאפס, ואז אתה מת. שזה בסדר, כי אנחנו, התאים שלנו מתחלפים כל הזמן, כן? כל התאים שלנו כל הזמן מתים ומתחלקים חדשים, נוצרים חדשים. אוקיי? אז מה שהם גילו, מה שהם חשבו שהם יגלו, זה שהטלומרים של סקוט שנסע לחלל בגלל סטרס יהיו קצרים יותר, אבל מה שקרה בפועל, זה שהטלומרים שלו נעשו ארוכים יותר. מה שאומר שטכנית, טכנית, התאים שלו חיו יותר זמן. אבל הטלומרז, שזה מה שחותך את הטלומרים, זה החלבון שחותך את הטלומרים. הוא מקשיב לי כשאני מקשקשת. למדתי משהו. אני מאוד גאה בך. אבל הוא המשיך לעבוד באותה רמה אצל שני האחים, ככה שההתארכות הזאת של הקצה של הכרומוזום, זה כנראה באמת בגלל המיקרו כבידה, אבל גם זה חזר לנורמה ברגע שסקוט חזר לכדור הארץ. והדבר השני שגילו, יש מין מתג כזה על DNA שעושה on ו-off לכל מיני גנים, זה נקרא מטילציה, זה נורא מגניב, והכמות המתגים האלה אצל סקוט ירדה. למי שבא מתחום הביולוגיה, היה לו ירידה במטילציה. אבל גם זה חזר לנורמה ברגע שהוא חזר לכדור הארץ, וממילא רוב ה-on ו-offים האלה אנחנו לא יודעים מה הם עושים, אנחנו פשוט יודעים שהם שם. מה זה משפיע אם יש יותר offים או אנים אז על גנים מאוד ספציפיים אנחנו יודעים מה זה עושה, אבל אצלו רק מדדו באופן כללי ואמרו, אנחנו רואים יותר מטילציה ואנחנו לא יודעים מה זה, ובמילא זה חזר לנורמה ברגע שהוא הגיע לכדור הארץ. אז מה שזה אומר זה שיש כל מיני שינויים, תדעו שזה פורץ דרך, יש כל מיני שינויים על גוף האדם ברגע שהוא מגיע לחלל, את רובם אנחנו, עכשיו אנחנו יודעים קצת יותר על מה הם, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה ההשפעה שלהם לאורך זמן, ואנחנו לא יודעים מה ההשפעה שלהם, ואנחנו יודעים שההשפעה הפיכה ברגע שחוזרים לכדור הארץ. מזל ששלחנו בן אדם לשנה לחלל. לא, אבל קודם יש... שנייה, קודם כל אלה תוצאות ראשוניות, נכון. הם עוד לא פרסמו את, נכון, את כל החומר, לא פרסמו ואת התוצאות ואת המאמרים. אז יכול להיות שיהיו דברים יותר ממוקדים, יותר מדויקים בהמשך. דבר שני, זה הניסיון ראשון, וכניסיון ראשון הוא חושף כל מיני דברים שקשה לחלץ מהם דברים אמיתיים, אבל אפשר עכשיו לשאול שאלות יותר ספציפיות, נכון. ולהמשיך לשאול. עכשיו נדע מה לעשות לחולדות שלנו. עכשיו, במקום, יש לי שתי שאלות. כן. שאלה ראשונה, אם זה לא עושה, הרי זה שהכל חוזר לנורמה כשהוא חוזר לכבידה, אוקיי, זה מודד ברמה מסוימת, אבל השאלה, אם בינתיים לא נגרם נזק הפיך. נזק בלתי הפיך. נזק בלתי הפיך. בריחת עצם, דברים בסגנון שתיקנו את הרמות של הסידן וזה, אבל השאלה אם לא, אין נזק לעצמות בינתיים, כדוגמה. אז אנחנו יודעים על נזקים בלתי הפיכים שקורים לאסטרונאוטים לאורך שנים בחלל. האסטרונאוטים יש להם בעיות ראייה, יש להם כל מיני סוגים של בעיות. בשנה הזאת בחלל נגרם לו נזק, אבל הנזק הוא לא ברמה של עכשיו הוא ימות בגלל השנה הזאת בחלל. לא, אבל הוא כאילו הזדקן יותר מהר. השינויים שנגרמו, עד כמה שאנחנו יכולים להגיד היום, יכול להיות שבעוד 10 שנים אני אבלה את הכובע על מה שאמרתי עכשיו, אבל על פי מה שאנחנו רואים היום, השינויים שנגרמו להם הפיכים. כלומר, השנה הזאת בסטרס גבוה, עם פעילות חלבונית מוגברת, עם ירידה במסת העצם, זה הכל הפיך. והוא ממילא עכשיו יישאר על כדור הארץ. אז... אוקיי. שאלה אחרת שלי, במקום לשחק פה עם צורמים זהים, למה אי אפשר לעשות את כל הבדיקות האלה לאסטרונאוט לפני שהוא הולך ואחרי? כי אנחנו לא יודעים כמה, אם היינו עושים רק את זה, יש כמה שינויים למשל בחלבונים, חלק מהחלבונים שלו השתנו וזה היה זהה לחלוטין לחלבונים של מרק. כי אנחנו לא יודעים איזה מהשינויים הם כתוצאה מהשהייה בחלל, ואלה מהשינויים הם כתוצאה מהחיים שלך. היו דברים שהשתנו אצל שניהם במקביל. כן, כן, כן. ואז היה אפשר להגיד, אוקיי, זה לא קשור. המטילציה זה מאוד, האון ואוף הזה של המתגי די-אן-איי, זה משהו שקרה רק אצל סקוט. שינוי באוכלוסיית המעיים, משהו שקרה רק אצל סקוט. אבל היו כל מיני חלבונים, למשל, שעלו וירדו במשך השנה, שראו בדיוק את אותו שינוי גם אצל מרק. זה מעניין. אבל גם אצל תאומים זהים יכולים להיות שינויים אצל בן אדם אחד ואצל בן אדם אחר, ששניהם נמצאים בכבידה. נכון. אני חושב שזה פשוט הניסוי שהם יכלו לעשות. כן. הניסוי טוב יהיה פשוט לעלות מאות אנשים לחלל ולהתחיל לבדוק אותם. אולי נטיס אותם למאגיד. היו שתי שאלות. אז למה לא עושים באמת על עכברים או משהו? עשו על עכברים, רצו לעשות גם על בני אדם. אוקיי. הגיע הזמן לעשות את זה על בני אדם. יש לי זמן לענות לשאלה אחת. כלומר, יש עכברים בתחנת החלל? לפעמים, אני לא יודע אם עכשיו, אבל יש כל מיני יצורים. וואי. עכברים, מדוזות, דגים. אפשר לעשות את זה כסף? אני חושב שאני יכולה לענות עליה בקצרה, אז תעתיקו אותם לשרשור שאלות בפייסבוק, ואני אענה לכם בעירוך. בעירוך. טוב, אז יעל אלייך, בואי נדבר על המאמר בנייצ'ר. מאמר בנייצ'ר. אז ככה. זה מאמר שיצא, זה שם הראשון זה מישהו ממכון ויצמן, זה פרויקט משותף של המון מקומות עם איזה מלא שמות על זה. מדובר פה על איזה סופרנובה, מה? מותר להגיד שמות. אתה רוצה שאני אקריא לך את כל השמות? עופר ירון הוא הראשון, אבל יש שם אולי 50, לא יודעת, אפילו אין מקום לכתוב תמיד את כולם, תלוי באיזה פורמה. זה פשוט כי זה פרויקט מאוד מאוד רציני. לפני שאני מסבירה על הסופרנובה עצמה, צריך להסביר בקצרה מה זה בכלל. יש דבר שנקרא PTF, שזה ה-Palomar Transient Factory, זה נקרא. זה survey, זה איזשהו טלסקופ שעושה סקירה של הסריקה של השמיים. הוא מקיף, הוא סורק כמה שיותר שטח, והרעיון הוא, והוא פשוט כל הזמן חוזר לאותם מקומות. אני לא זוכרת באיזה תדירות הוא מגיע חזרה לאותו מקום, סדר גודל של יום, לא זוכרת בדיוק, אבל אם זה יום, יומיים, משהו כזה, אבל הוא כל פעם חוזר חזרה לאותו מקום, ולמה המילה טרנזיט שם, שבעצם יש איזושהי תוכנת מחשב מאוד מאוד משוכללת שם, שהמטרה שלה זה להשוות בין תמונה קודמת של מקום לתמונה הנוכחית של מקום, ולחפש הבדל. אם היה הבדל, זה אומר שמשהו קרה שם. והמטרה זה לחפש סופרנובות בעצם. אז הוא לוקח את התמונות, תמונה שנראית שונה מהקודם, מדביקה אותם אחד על השני, עושה חיסור אחד מהשני, ובודקת אם מה שנשאר שם, אם זה ההבזק אור הזה, זה סופרנובה או לא. יש לזה עוד שלבים, זה עובר, בעצם התכונה הזאת מסננת, ושולחת את התמונות האלה, וזה צריך לעבור אחרי זה בדיקות, אבל הרעיון הוא שזה מהיר בעצם, כי זה לא צריך להתחיל לחפש, זאת אומרת, זה הכל נעשה אוטומטית, וזה סורק שטח ענק על השמיים. אז מה שקורה זה שזה מוצא איזשהו משהו, וברגע שחושבים שמצאו סופרנובה, ישר מפנים טלסקופים אחרים לשם כדי לקלוט כמה שיותר. מה שקרה זה שהם גילו שם, גילו את הסופרנובה בערך 3 שעות אחרי ההתפרצות. זה אפשר לחשב לפי, לוקחים את הקומת האור ועושים איזושהי התאמה אחורנית כדי, לאיך שאנחנו מכירים, איך אמורים לראות הקומות אור של סופרנובות. אז גילו אותו אחרי 3 שעות. עכשיו, זה לא השוס פה, לא זה שגילו אחרי 3 שעות, אלא שתוך בערך 3 שעות אחרי זה, כבר הצליחו לקבל ספקטרום מאוד מאוד רחב, במלא, של אורחי גל, ואז ראו דברים ממש מעניינים. כלומר, גילו שם כל מיני קווי פליטה, למשל של חמצן שלא רגילים לראות את זה בסופרנובות בכלל. כלומר, גילו כאן משהו, יכלו להסיק מסקנה שזה איזושהי חיה מוזרה על סמך זה, אבל עם הזמן שעבר, אחרי איזה חצי יום זה דאח קצת, ואחרי כמה ימים, אני חושבת, לא יודעת בדיוק כמה, אבל אחרי כמה ימים, הספקטרום התחיל לראות כמו סופרנובות טייפ 2 רגיל, שזה נפוץ מאוד. ובעצם מה שזה אומר לנו, מה החידוש, מה שמגניב כאן, זה שבעצם תפסו סופרנובה טייפ 2 נפוץ מאוד בשעות הראשונות שלו, וגילו דברים חדשים על השעות האלה. זאת אומרת, זה נותן לנו איזושהי אינפורמציה חדשה על תחילת הסופרנובה שלא היה עד עכשיו. לא היה עד עכשיו בגלל שאי אפשר היה לתפוס את הזמן הזה? כי לא תפסו ספקטרום כל כך טוב, כל כך מוקדם. צפו בסופרנובות מוקדם, ראו התפרצות, ראו פה, ראו אור, ראו זה, אבל תפסו ספקטרום מולטי וייבלנגת מאוד מאוד מוקדם. זה הקדמה הטכנולוגית אפשרה את זה בעצם. בדיוק, מה שאפשר את זה ה-PTF בעצם, זה הטכנולוגיה, כן. המזל קשור, אבל לא לגמרי, כי ה-PTF סורק בתדירות מספיק גבוהה, אז אם היו מפספסים את זה, אז זה לא היה אחרי 3 שעות, אז זה היה לא, עוד יממה. גם אז היו רואים דברים שונים. זה הלך כמה ימים עד שזה התחיל לראות כמו טייפ 2 רגיל. כי זה יהיה נכון להגיד שהשאלות, הדברים שבאמת אנחנו לא מכירים, זה הדברים שקורים בזמן הקצר. כן, ההתחלה של הסופרנובה... זה כן. גם משהו שאנחנו רוצים להבין מה קורה לפני, שזה בכלל בעיה, כי לא, בתקופה שלפני הפיצוץ, משהו קורה שם לכוכב. עכשיו, גם על זה יש להם כאן איזשהו רמיזה, שאני אסביר עכשיו, הם ראו גם באיזשהו שלב, גם מתוך קווי פליטה, אז אני מקווה שאני לא מעוותת כאן אינפורמציה, כן? זו ההבנה שלי. אני מתנצלת בראש אם כן, אבל... אני אמורה להבין. גילו... אתה דוקטור. לא, אבל אני... אני עוד לא מתעסקת עם ספקטרומים, למרות שאני, זה סופר מעניין. הם גילו באיזשהו שלב, אחרי זמן מסוים, קווי פליטה שמעידים על התנגשות עם CSM, עם Circumstellar Material, שזה איזשהו חומר שסובב את הכוכב. עכשיו, זה היה בטווח מרחק, הם יודעים מה... אפשר לחשב את המרחק שזה נמצא, הם יודעים בתוך איזשהו רדיוס מסוים מרחק מהכוכב שזה נמצא, אם אני זוכרת נכון, משהו כמו סדר גודל של כמה מיליארדי קילומטרים מהכוכב, אז יש שם איזשהו מעטפת של חומר במרחק הזה מהכוכב. זה לא הגיע משום מקום, זה היה חייב להגיע מהכוכב. וזה יחסית קרוב, וזה אומר גם לפי חישובים, הם יכולים לחשב את המהירות של החומר לפי קווי פליטה ולפי כל מיני דברים. זה אומר שנזרק כמות חומר גדולה מהכוכב בערך שנה לפני הסופרנובה. עכשיו, זה יותר מסתם כמות חומר של רוח שמש, ויש, כשהכוכב נמצא, לפני סופרנובה, הכוכב הוא על ענק אדום, ויש רוח שמש. רק שהמהירות של החומר הזה שהוא אף הוא בערך פי 10 יותר מהר מרוח שמש טיפוסית. אז גם מתוך זה מגיעים למסקנה שהכוכב הזה עבר תהליכים שונים, מיוחדים, בשנה האחרונה של החיים שלו. אז בעצם, כמו תמיד, כשמגלים משהו חדש, יש הרבה סימני שאלה, אבל זה הכוונה וזה אינפורמציה נחמדה מאוד. זה ממש מגניב. אני רק רוצה לציין שאחת השאלות הפתוחות הכי חשובות בנושא של סופרנובות, זה איך מתחיל הפיצוץ. יש לנו הרבה מאוד, יש הרבה חוסר ודאות לגבי איפה ואיך בדיוק מתחיל הפיצוץ עצמו, ובדיוק הנתונים האלה שיש חומרים מסוימים שרואים בשלבים מסוימים ולא אחרי זה, זה בדיוק מה שיכול אולי לתת לנו עוד עדות לגבי הדברים האלה. נכון. אוקיי. אחלה. אנחנו עכשיו נדבר על משהו שמתפוצץ בחלל? לא, אנחנו מקווים שלא, אנחנו מקווים משהו אחר גדול שיגיע לחלל בקרוב, שזה טיל ה-SLS שנאסא מפתחת כבר לא מעט שנים, האמת. כן. אז יש מערכת שנאסא מפתחת מערכת SLS, בשם המאוד מקורי, Space Launch System, כן, כלומר, מערכת שיגור לחלל, בניגוד לכל שאר המערכות שהיו להם לפני זה, לא יודע, ככה הם קראו לזה, הם לא היו מאוד יצירתיים עם השמות. שזה אמור להיות בסך הכל טיל גדול שעבור לקחת אותנו לכל מיני כוכבי לכת או אסטרואידים או כל מיני דברים כאלה. והם עושים מין ערבוב, הם לוקחים מה שיש, כן? כלומר, הם לוקחים מנועים של המעבורת, בהתחלה את המנועים הקיימים, אחר כך הם הולכים לבנות חדשים, כי מנועים של כי זה חד פעמי, זה לא שמיש מחדש. והשיגור הראשון אמור להיות ב-2018, השיגור הראשון הבלתי מאויש, ואז הם אמורים לשגר מאויש ב-2021. אוקיי, הם לא ממהלים החברה האלה, וזה נמצא בפיתוח כבר מלא זמן. ועכשיו יש איזושהי, הם בודקים את האפשרות, וזו בדיקה, זה עדיין בשלב מאוד ראשוני, שכבר בשיגור הראשון של המערכת הזאת, השיגור יהיה מאויש. כנראה למסלול סביב ירח, לא בטוח כנראה, אבל הם בודקים את האפשרות הזאת. עכשיו זה משהו שהוא מאוד מעניין, זה משהו שהוא מצד אחד, לא אמור, מצד אחד אני מברך על הצעד הזה, כלומר, בסך הכל זה לא משהו, הם לא עושים שום דבר שהוא חדש מהותי, הם לוקחים דברים שקיימים, מפתחים אותם קצת אחרת, ובסך הכל דברים שהם עשו כבר בשנות ה-60, כן? כלומר, בצורה קצת יותר גדולה, אבל הם צברו קצת ניסיון מאז. מתי כרגע מתוכנן שיגור מאויש? שיגור מאויש מתוכנן 2021. עוד 4 שנים. אוקיי, ותוכנת הניסוי הראשונה? מה? השיגור הראשון מתוכנן ל-2018, שנה הבאה. אז הכוונה היא לשגר ב-2018? אז זהו, שלא. כי מה שקורה זה שהמערכת, ה-life support של אוריון, של החללית עצמה, כנראה שלא תהיה מוכנה עד אז, וזה כנראה אומר שהשיגור ידחה, לא עד 2021, אבל זה כנראה אומר שהשיגור ידחה. אז, והנה הכתובה של השני שלי. ואז, עכשיו, אז בצד אחד יש פה איזשהו עניין שאנחנו אומרים, כן, כלומר, זה דברים שכבר נעשו הרבה מאוד פעמים, וכל הטכנולוגיות שם, זה טכנולוגיות שכבר היו בחלל, וכמעט כל הטכנולוגיות, ונעשו, וזה משהו שנאסא יודעת לעשות טוב. מצד שני, כן, זה קצת בעייתי, כלומר, זה בכל זאת מערכת שהיא מאוד מאוד מסובכת. וזה משהו שהוא עלול להיות אסון גדול. עכשיו, הדבר שמעניין שאני קראתי זה שזאת איזושהי תגובה של נאסא, וזה שמועה לגמרי, כן? כלומר, אל תיקחו את זה כמשהו שהוא אמיתי לצורך העניין, אבל זאת שמועה שאולי תתברר מתישהו כנכונה ואולי לא, שאומרת שזה איזושהי תגובה של נאסא לרוח חדשה בבית הלבן, כלומר, הם אומרים, כלומר, כחלק מהניסיונות של לעשות את האמריקה גדולה, כן, to make America great again, זה לשגר אנשים, זה פעם, זה היה איזשהו משהו שהוא היווה כחלק מהמיתוס של האמריקה הגדולה, לשגר אנשים לחלל, והם רוצים לבוא ולהראות שהם מסוגלים לחזור ולא להיות תלויים, לא ברוסים, לא בסינים, ולא שום דבר אחר, אבל שהארצות הברית מסוגלים. זה שמועה שקראת, כן? כלומר, שהתמריץ לבדיקה הזאת היה בעצם איזשהו שינוי בבית הלבן, וחושבים שהבית הלבן יגיב לזה טוב, ואולי יש כאלה שאומרים שזה אפילו מגיע כחלק מהבקשות והרמיזות מהבית הלבן. אנחנו נראה, אני לא יודע כמה זה רעיון טוב או לא רעיון טוב, אני גם בטוח שנאסא יבדקו את כל הדברים האלה לעומק. אני כן רוצה לציין שנאסא היום זזים מאוד מאוד לאט. כלומר, היום אני מדבר כבר בעשר שנים האחרונות, כלומר, מהרגע שנאסא הפסיקו לשגר עם המעברות, אין להם שום דבר חדש שמסוגל לשגר, וזה לא שהם לא עשו את זה מקודם, וזה לוקח להם המון זמן לפתח את זה, ואם אכן הם ירצו לשלוח בצורה בטוחה כמובן אנשים לחלל יותר מוקדם ממה שהם חשבו, אנחנו רק נברך על זה. אני רוצה לראות השערה אחרת. כן. שאולי זה אכן קשור, אולי זה אכן קשור לשינויים בבית הלבן, אבל אולי יהיו מוכנים לשגר ב-2018 שיגור ראשון מאויש, בתנאי שהשיגור הראשון המאויש יהיה של טראמפ. אגב, השבוע, אתמול, שלשום, SpaceX הודיעו שב-2018 הם לא הולכים לשגר את החלליות שלהם למאדים, כמו שהיה במקור ודיווחנו על זה, אלא זה יידחה ל-2020. זה בגלל שהם הולכים להשקיע את רוב הזמן שלהם בפיתוח של הפלקון הבי והדברים האלה, שזה מגניב. אוקיי, זה עדיין... הפלקון הבי, הוא כל היה אמור להיות משוגר מתישהו, לא? הפלקון הבי? ישוגר השנה. ישוגר! כן, ישוגר, כן. טוב, אז עוד בענייני שיגורים, אז היום לא היה שיגור, בסוף הוא יהיה מחר, ואז מחר המשלוח של החיידקים... לחלל. זה שוב אייטם שלי, זה התוכנית הראשונה לדעתי שיש לי שני אייטמים. את רוצה? אפשר שכל התוכנית יהיה אייטמים שלך. כן. פשוט תעביר את האייטמים של האחרים. מה? לא. אוקיי, חיידקים לתחנת החלל. חיידקים בחלל. למה צריך חיידקים לתחנת החלל? לא צריך חיידקים בחלל. כבר יש להם חיידקים. יש להם חיידקים, אבל עכשיו הם קיבלו חיידקים חדשים. יקבלו. אז קודם כל, המטרה של השיגור הזה הוא בכלל proof of concept, זה להוכיח את היכולת של הזוכה באקספרייז, התחרות הזאת נשמעת לך מוכרת באיפשהו? שמעתי עליה. כן, פה ושם. עדותיה. ננו ביוזיים, שזה מכשיר שמסוגל לזהות מוטציות במהירות. זה מה שהם זכו, cool. זה מה שהם טוענים שהם יודעים לעשות, והוא נמצא בתחנת החלל, והוא אמור לזהות במהירות מוטציות של חיידק שקוראים לו מרסה, שזה ראשי תיבות של טיצילין רזיסטנט סטפילוקוקל ארוס. אבל אנחנו נקרא לו מרסה כי זה שם חיבה וזה הרבה... רציתי להגיד שאם את תגידי מה הראשי תיבות את מסתכנת בבועז. לא, אבל אני קודם אמרתי שנקרא לו מרסה. ואז אמרתי מה השם, ראשי תיבות שלו. אפשר להמשיך? אוקיי, אז מרסה הוא חיידק עמיד לאנטיביוטיקה, לחלק גדול מהאנטיביוטיקות שיש לנו, והוא עושה כל מיני, הוא יכול לגרום לדברים החל מפצעים בעור ועד לממש הרס של מסתמי הלב ומוות. לא טוב. ואת זה שולחים לתחנת החלל. תקשיבו, זה האנשים הטובים ביותר שלנו. בתוך קופסה, אני משארת. אוקיי, אז הרעיון הוא כזה. החיידק הזה הולך ומפתח עמידות לאנטיביוטיקה בקצב די מבהיל, וברגע שהוא נעשה עמיד לכל האנטיביוטיקות, וכולנו יודעים שהעמידות לאנטיביוטיקה זה בעיה מאוד מאוד מוחשית בעולם המערבי, לא יהיה לנו במה לטפל בו. ואז ישבו האנשים החכמים שפיתחו את ה... נאנו ביוזים ג'ין ריידר תינגי הזה של האקספרייז, ואמרו, אהה, אם נשלח את החיידק הזה לתחנת החלל, וכידוע במיקרו-כבידה החיידקים עוברים מוטציות משמעותית יותר מהר, נשתמש במכשיר שלנו כדי לבדוק את המוטציות שהוא עובר, נוכל לחזות מה יהיו המוטציות העתידיות שלו. נכון מגניב? זה באמת? כן, כן, כן, כן, כן, אני יכולה להקריא לך את זה משהו. Which may provide insight into how deadly bacteria become drug resistant. רגע, ומי אמר שהוא יעבור את אותו מוטציה פה ממה שהוא עובר שם? למה את כזאת קטנונית, יעל? לא, אבל זו שאלה רצינית, השאלה היא האם זה באמת נראה לי, האם זה באמת ייתן לנו... הרעיון הוא לראות, קודם כל להוכיח שבאמת אפשר לחזות את המוטציות, קודם כל להוכיח שאפשר לראות מוטציות לייב עם המכשיר הזה בחלל. אוקיי. דבר שני, יתחילו לראות, מה? שזה נחמד בפני עצמו. זה חשוב גם בפני עצמו, כי ברגע שאנחנו יכולים להשתמש במכשיר הזה, אנחנו יכולים להשתמש בו בשביל האסטרונאוטים, איזשהו אסטרונאוט מפתח דלקת ריאות, אנחנו יכולים לעשות לו את המיפוי הגנטי ולדעת בדיוק מה המוטנט בדיוק ולהתאים לו את הזה. דבר שני, זה יהיה למפות מה המוטציות שהוא הולך, מה המוטציות שהחיידק אמור לעבור, ואז להשוות את זה כמובן למה שיש לנו על כדור הארץ. תיאורטית, זה רעיון מגניב. מעשית, אם זה יעבוד, זה יהיה בכלל אוסומי לחלוטין. בפועל אני לא יודעת... לחזות מראש את המוטציות ולפי זה לפתח תרופות, עוד לפני שהמוטציה חוזרת בארץ? להמליץ. אף אחד לא באמת יפתח מראש על דבר כזה, אבל מה שהם יכולים לעשות זה להגיד, אנחנו צופים שבעוד איקס שנים יהיה מוטציה מסוג זה וזה, ולכן אם אתם נתקלים בחיידק עמיד מסוג זה וזה, אולי תנסו ישר את האנטיביוטיקה הזאת, ולא תעברו דרך הרצף הרגיל של האנטיביוטיקות שאמורים לטפל בהם במרס. וזה רעיון מגניב, וזה חיידקים קטלניים בתחנת החלל, what could possibly go wrong? אני בטוחה שהאסטרונאוטים שם מאוד מרוצים מהמשימה שהם הולכים לקבל. אז שי אבידן שואל שזה נשמע לו מוזר, כי יש מיקרו כבידה ושוני בקרינה, זה בדיוק הנקודה, זה מעודד את המוטציות. אז החיידק יעבור המון מוטציות, ואולי חלקן יהיו רלוונטיות, אבל כאמור, עיקר המטרה היא דווקא לבדוק את המכשיר, ולא כל כך. זהו, כי אפשר להקרין אותם גם על כדור הארץ, בכל מיני פעמים, זה בטח יותר זול. אפשר, אבל איך אתה... לא, עזוב, מיקרו כבידה, חיידק קטלני. דוד. הציינת שאם אסטרונאוט יחטוף דלקת ריאות, מאיפה הוא אמור לכתוב דלקת ריאות בתחנת החלל? צריך להגיע... ובכן, אם שולחים איתו, אני חושב שהרעיון המסחרי מאחורי זה הוא לתת לקרן אייטם. אבל זה בצחוק, אני חושב שזה מגניב, ואני מקווה שיצא מזה באמת משהו מועיל לאנושות. כן, זה כאמור רעיון מגניב שהמטרה הראשונה שלו היא בכלל לבדוק את המכשור, פחות לבדוק את החיידק. אבל אם כבר יצא מזה תועלת, זה יהיה מגניב. אוקיי, סבבה. אז אנחנו נעבור לאייטם של אופר, על חורים שחורים בינוניים. אופר, הם לא הולכים לעלות אחד כזה לתחנת החלל, אני מקווה. היי, בתוך קופסה. אולי אפשר להכניס את תחנת החלל לתוך אחד כזה. זה קצת גדול. אוקיי. זה אומנם בינוני, אבל זה גדול. למה זה מיוחד? אז ככה, חורים שחורים זה משהו שאנחנו תיאורטית יודעים עליו כבר בערך 100 שנה, כי זה משהו ש... וואה, אני רואה שהבטריה שלי עומדת להיגמר, אז יכול להיות שאני אעלם לכם באמצע. לא! הייתם קצר. הייתם קצר. אנחנו יודעים על זה כבר קרוב ל-100 שנה, כי זה משהו מתמטי שמגיע מיחסות כללית, ובהמשך גם גילינו בצורה... היה לנו רעיונות יותר טובים לאיך זה נוצר, אז רעיון אחד כזה הוא מכוכב שקורס, וזה נותן לנו באמת דרך אחת ליצור את החורים שחורים, אבל זה נותן לנו חורים שחורים במסה של כוכב, זאת אומרת מסת שמש, כמה פעמים, 20 מסות שמש, בכוכבים ממש מוקדמים, אז נניח 100 מסות שמש. בנוסף, אנחנו יודעים שקיימים חורים שחורים סופר מסיביים במרכזים של גלקסיות, שזה חורים שחורים במסה של מאות אלפי מסות שמש עד מיליארדים ויותר של מסות שמש. אבל יש לנו איזשהו תחום באמצע של חורים שחורים שגם לא ראינו וגם לא ברור לנו לגמרי איך הם מבצר. חורים שחורים במסות של מאות עד עשרות אלפי מסות שמש. ואנחנו מחפשים איפה הם יכולים להיות ואיך אנחנו יכולים לראות אותם. אז מקום אחד שבו חשבו שיכולים להיות כאלה, זה במרכזים של צבירים, של צבירי כוכבים. זאת אומרת שיש הרבה גז, הרבה כוכבים, דברים שיכולים ליצור חורים שחורים, ואז גם להזין אותם מספיק כדי שיגדלו לגדלים האלה. אבל מאוד קשה לראות למרכז של כאלה, כי בדרך כלל יש הרבה אבק והרבה דברים, אז מנסים מתוך התנועה של הכוכבים שם, אבל זה מאוד מדויק ונותן לנו הערכה די לא משהו. ועכשיו קבוצה של, של חוקרים עלתה לדרך חדשה למדוד את זה, וזה מתוך מה שנקרא פולסרים, יש כוכבים שפולטים קרינה מאוד חזקה, שאפשר למדוד אותה גם דרך כל הכוכבים, אז אפשר למדוד כוכבים שנמצאים קרוב למרכז, למרכז הצביר, זאת אומרת קרוב חור שחור, והקרבה לחור שחור גם משפיעה על, על מה שרואים מהפולסר, וזה בעצם מתוך זה אפשר, אפשר למדוד את, את מסת החור השחור, ועכשיו באמת מדדו אחד כזה ונתנו איזשהו חסם הרבה יותר גבוה, כבר משהו כמו 2000 מסות שמש, שזה כבר בתחום של חורים שחורים בינוניים, אז יש לנו עכשיו מועמד וכנראה עוד מועמדים בהמשך לחורים שחורים בינוניים שלא היו לנו עד עכשיו. ואני ממש מסיים עכשיו כי יש לי בערך עוד דקה לבטריה של ה... רוץ, אופר, רוץ! ביי, ביי. ותודה. אז מה? יואב? כן. מה לגבי אגודת מאדים? מזמן לא דיברת עליהם. נכון, אז אני, אז עכשיו, לקראת סיום, יש דבר כזה שנקרא אגודת מאדים בעולם, נתחיל בארצות הברית, והרעיון הוא של גוף שהמטרה שלו לקדם את העניין, ובדרך זו את, את ההתקדמות עצמה לקראת, לקראת הבאת אנשים למאדים. בינתיים זה קיים כאן בלא מעט מדינות בעולם, ויש עכשיו התארגנות. קשור לבאז אלדרין עכשיו? לא. זה לא אחד מהמיזמים שלו? זה לא קשור למיזמים שלו, לפחות לא ישירות. אז בארץ דוקטור רעות סורק אברמוביץ' ואני מנסים לארגן את, את העניין הזה. כבר יש הרבה רעיונות לגבי מה אפשר לעשות עם זה, עוד לפני שמגיעים לחלל, כן, יש הרבה דברים שאפשר לעשות בארץ, ודברים מגניבים למדי. הפעילות הראשונה, בעיקר בשביל לחשוף את העניינים האלה ולדבר עם עוד אנשים שמעוניינים, זה כנס קצר שיהיה ב-1 במרץ, זה ממש עוד מעט, בבניין אלקטרה בתל אביב, בגוגל קמפוס, קומה 34, שעה 7:30, ששם אנחנו נעשה שיחות בנושא הזה והרצאות קצרות בשביל מי שמעוניין, מי שרוצה להכיר את הנושא, את מה שקיים היום בעולם, שכל הגופים שעובדים על, על להגיע למאדים, איך אפשר להגיע למאדים, מה האתגרים הגדולים, וגם היבטים שונים של זה שלא קשורים ישירות לטכנולוגיה, כלומר, למשל, מה אפשר להפיק מבחינה מדעית, ממאדים, איזה היבטים חברתיים יש לדברים האלה, עניינים חוקיים, כלכליים, יש המון המון דברים. אחד הנושאים שנשמעים לי הכי מגניבים זה, שדיברנו עליו, זה לגדל בירה באדמה של מאדים, כאילו, ובכלל על, על חקלאות בתחום הזה. אז תבואו, יהיה ממש ממש מגניב. שי אבידן שואל האם יש כבר איבנט בפייסבוק, כי כדוע מה שיש לאיבנט. יש איבנט בפייסבוק, חפשו אגודת מאדים. ונשים לינק גם בפייסבוק. ואנחנו נשים, נשים גם קישור. אז, ובואו יהיה מגניב. יהיה ממש מגניב. אז, אז שווה. ומחר, כמו שאמרתי קודם, מחר ב-4:38, נכון לעכשיו, אמור להיות שיגור מרהיב של, של SpaceX מפלורידה, ששווה לצפות בו. בלייב, נשים את הקישור גם לזה, ובנחיתה של השלב הראשון, נחיתה יבשתית באור יום, כולל וידאו שמשודר בלייב מהטיל עצמו, תוך כדי הנחיתה, שזה משהו ש... לא, לא, אי אפשר, אי אפשר יהיה לפספס את זה, אם זה באמת יקרה כמו שצריך. אז, אז שווה לראות גם את זה, וזהו, אז אנחנו מודים לכם מאוד שצפיתם בנו. היה מאוד מגניב. אם שאלתם שאלות בצ'אט שלא נענו, ואני יודעת שהיו די הרבה כאלה, בבקשה תעתיקו אותם לשרשור השאלות בפייסבוק, באירוע של החללית, שנקרא החללית, ה-18/2017, חיידקים, חורים שחורים ואקסיונים. אנחנו לא דיברנו על האקסיונים. בסוף לא דיברנו על האקסיונים, כי בועז לא כאן. אז יש שם שרשור שאלות לחברי הפאנל, בבקשה תעתיקו את השאלות שלכם, ואני אתייג את כל האנשים הרלוונטיים, והם יענו לכם על השאלות. אז תודה לכם, אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב, נשמח מאוד אם תפיצו לחברים שלכם את התוכנית, את דבר קיומה של התוכנית. אנחנו, אם אתם לא צופים קבועים, אז דעו שאנחנו משדרים את התוכנית אחת לשבועיים, מוצאי שבת בשעה 9 בערב. יש איבנטים בפייסבוק, יש דף של התוכנית שנקרא חללית, תוכנית אינטרנט על החלל, שבה אנחנו שמים את האיבנטים האלה מראש. אז תעשו שייר לתוכנית בפייסבוק, תעשו שייר לתוכנית ביוטיוב, תעשו לנו לייק אם נהניתם לנו, ספרו לחבריכם שכדאי להם לבוא ולשמוע אותנו מדברים על דברים. כן. לא, תסיים את הבשרך. אוקיי. בסדר, רצית להגיד לילה טוב? נכון, זה מה שאני רציתי להגיד. ותודה רבה לכם, you're awesome! לילה טוב לכל מי שבצד הזה של העולם. לילה טוב, ביי.